เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณพีรชัยซึ่งทำงานเป็นพนักงานของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งแถวราชเทวีกรุงเทพได้เล่าเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองพร้อมทั้งกลุ่มเพื่อนๆอีก 3-4 คนคุณพีรชัยเล่าว่าบ้านที่เขาและเพื่อนๆเช่าอยู่เป็นบ้านไม้2ชั้นโดยเจ้าของบ้านได้การแบ่งเป็นห้องๆให้เช่าทั้ง2ชั้นตัวคุณพีรชัยพักอยู่ห้องชั้นบนส่วนห้องข้างล่างที่ตรงกับห้องของเขาเป็นห้องเพื่อนคนหนึ่งชื่อวินัยเช่าอยู่ความจริงกลุ่มของคุณพีรชัยพักอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้มาตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรเดือดร้อนนอกเสียจากว่าไปติดเงินค่าเช่าเขาบางครั้งเท่านั้นแต่เจ้าของบ้านเช่าถึงเป็นคุณป้าก็ใจดีใจหายไม่เคยปริปากบ่นหรือว่าตำหนิใดๆเลยก็เลยทำให้คุณพีรชัยกับเพื่อนๆมีความสุขเท่าที่จะหาได้ในบ้านเช่าที่อยู่นะแต่อยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันนั้นคุณพีรชัยและเพื่อนๆไม่มีวันลืมได้ว่ามันตรงกับวันที่28ตุลาคม2548ซึ่งเป็นวันที่พวกเขาได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกสยองทุกครั้งที่พูดหรือว่าคิดถึงมันเวลาประมาณ5ทุ่มเศษขณะที่คุณพีรชัยกับเพื่อนๆ 3-4 คนกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องโถงชั้นล่างก็ปรากฏว่าเพื่อนคนที่ชื่อวินัยแต่งตัวทำท่าจะออกไปข้างนอกเมื่อถูกถามว่าจะไปไหนก็บอกคุณวินัยก็บอกว่าเขาลืมของสำคัญไว้ที่โรงแรมจำเป็นจะต้องรีบกลับไปเอาแล้วก็บอกว่าจะต้องรีบไปรีบกลับเมื่อทราบว่าเพื่อนจะออกไปข้างนอกนะคุณพีรชัยและเพื่อนๆที่เหลือก็บอกว่าดีเหมือนกันเพราะกำลังหิวก็เลยฝากให้คุณวินัยช่วยซื้อข้าวผัดติดมือมาให้ด้วยซึ่งคุณวินัยก็รับปากเพื่อนๆด้วยความเต็มใจจากนั้นก็ออกจากบ้านโดยมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็นพาหนะในการเดินทาง1ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววการกลับมาของคุณวินัยเพื่อนๆที่รอรับประทานข้าวผัดก็ชักจะเริ่มหงุดหงิดเพราะยิ่งดึกก็ยิ่งหิวแต่คุณวินัยยังไม่ยอมกลับมาสักทีเพื่อนบางคนก็ถึงกับบ่นมันไปตายที่ไหนวะเนี่ยทำไมไม่มาสักทีเวลาล่วงเลยไปจนเกือบตีสองคุณวินัยก็ยังไม่กลับคราวนี้ทั้งพีรชัยแล้วก็เพื่อนๆก็คิดว่าบางทีวินัยอาจจะไม่กลับแล้วเนื่องจากบางครั้งก็จะแวะไปนอนที่ห้องพักของแฟนเขาทุกคนก็ต่างพากันถอดใจแล้วคิดว่าคืนนี้คงไม่ได้กินข้าวผัดแน่ดังนั้นเมื่อต่างเริ่มรู้สึกง่วงจนทนไม่ไหวก็ปิดทีวีเตรียมตัวแยกย้ายกันไปเข้านอนในห้องของตัวเองโดยไม่คิดจะรอวินัยอีกต่อไปเสร็จแล้วเวลานั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูร้องเรียกดังมาจากประตูหน้าบ้านพีรชัยกับเพื่อนๆต่างก็จำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงของคุณวินัยก็ขานตอบแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งก็เดินไปเปิดประตูให้แต่กลับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูเลยมีแต่เพียงความว่างเปล่าและความมืดให้เห็นเท่านั้นทุกคนก็พากันแปลกใจแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากก็ปิดประตูไว้ดังเดิมแต่ไม่ได้ลงกลอนเพราะคิดว่าบางทีวินัยอาจจะลืมของไว้ที่รถก็เลยมาเคาะประตูร้องเรียกแล้วย้อนกลับไปยังบริเวณที่เขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาของเนื่องจากบ้านเช่าหลังที่ว่านี้ไม่สามารถจะนำรถเข้ามาจอดข้างในได้ไม่ทันที่ทุกคนจะแยกย้ายเข้าไปยังห้องนอนตัวเองก็ปรากฏว่าประตูหน้าบ้านก็เปิดอ้าออกช้าๆแล้วร่างของคุณวินัยก็แทรกตัวผ่านประตูเข้ามาภายในบ้านทุกคนก็เห็นถนัดว่าในมือคุณวินัยเนี่ยถือถุงพลาสติกบรรจุห่อข้าวผัด 4-5 ห่อไว้แต่สภาพของวินัยเนี่ยดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากใบหน้าของเขาดูหมองคล้ำเศร้าซึมเดินเข้ามาในบ้านอย่างเชื่องช้าแล้ววางถุงบรรจุห่อข้าวผัดลงบนโต๊ะอาหารกลางบ้านจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปในห้องของเขาโดยไม่ได้ปริปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวพีรชัยเล่าว่าตอนนั้นเขาเองก็นึกอยากจะถามวินัยเหมือนกันว่าทำไมกลับมาช้าแต่เมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนดูซึมเศร้าผิดปกติก็เลยเปลี่ยนใจไม่ถามอะไรคงคิดแต่เพียงว่าวินัยอาจจะเพิ่งทะเลาะกับแฟนกลับมาก็ได้จึงเป็นอันว่าคืนนั้นทุกคนต่างก็กลับเข้านอนโดยไม่มีใครไปแตะต้องข้าวผัดที่ฝากเพื่อนซื้อเนื่องจากทุกคนต่างก็ง่วงมากเพราะว่าดึกมากแล้วนั่นเองตลอดทั้งคืนนั้นพีรชัยบอกว่าเขาแทบจะนอนไม่หลับเนื่องจากบรรดาสุนัขที่อยู่ในซอยบ้านเช่าพากันเห่าหอนเสียงขรมไม่ยอมหยุดซึ่งโดยปกติแล้วพวกมันไม่เคยมีพฤติกรรมน่ารำคาญแบบนี้มาก่อนเลยครั้นพอถึงรุ่งเช้าคุณพีรชัยและเพื่อนๆต่างก็เตรียมตัวออกไปทำงานแต่เมื่อทุกคนลงมารวมตัวกันตรงบริเวณห้องโถงด้านล่างตั้งใจว่าจะมากินข้าวผัดที่คุณวินัยซื้อมาจะกินกันก่อนออกไปทำงานทุกคนก็งงเนื่องจากห่อข้าวผัดที่คุณวินัยซื้อติดไม้ติดมือมาให้เมื่อตอนกลางคืนนั้นมัน อันตรธานหายไปจากโต๊ะอาหารอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกับภายในห้องของวินัยก็ไม่ปรากฏร่องรอยของเขาเลยแม้แต่น้อยทุกคนก็คิดว่าวินัยคงออกไปทำงานก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเดินทางไปยังโรงแรมอันเป็นสถานที่ทำงานแล้วก็ตั้งใจว่าจะต่อว่าเพื่อนที่อยู่ๆก็ทำอะไรแปลกๆให้เห็นแต่ทันทีที่เดินทางไปถึงโรงแรมพีระชัยกับเพื่อนก็ต้องถึงกับผงะแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้ทราบข่าวจากฝ่ายบุคคลของโรงแรมว่าวินัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อเวลาเที่ยงคืน45นาทีของคืนที่ผ่านมาเขาถูกรถแท็กซี่พุ่งชนเข้ากลางคันขณะกำลังขี่รถข้ามถนนตรงสี่แยกเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากแวะซื้อข้าวผัดเสร็จสภาพศพของเขาแหลกเหลวไปพร้อมกับห่อข้าวผัดที่กระจัดกระจายเกลื่อนถนนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรมาแจ้งให้ทางโรงแรมทราบหลังจากตรวจสอบในตัวศพแล้วก็พบแต่เพียงบัตรประจำตัวพนักงานโรงแรมเท่านั้นที่เป็นอย่างเดียวซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายที่สุดเนื่องจากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่นั้นระบุว่าบ้านของวินัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพีระชัยและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการประสบวิญญาณอย่างจะๆเรื่องนี้ได้ถูกร่ำลือกันอย่างหนักในช่วงนั้นทั้งในที่ทำงานแล้วก็ละแวกบ้านเช่าที่พวกเขาพักอาศัยอยู่ฟังดูเหลือเชื่อกับสิ่งที่เป็นไปแต่มันก็เป็นไปแล้วจริงๆท่ามกลางการรับรู้และสัมผัสพบเห็นจากเพื่อนๆในกลุ่มของพีระชัย 4-5 คนพร้อมๆกันซึ่งสร้างความหวาดผวาให้กับพวกเขาอย่างมากเช่นเดียวกับบรรดาผู้เช่าอาศัยอยู่ในซอยละแวกบ้านเช่าหลังนี้ต่างก็พลอยผวาไปตามๆกันด้วยเพราะตลอดเวลา3คืนหลังจากวินัยตายไปแล้วบรรดาสุนัขทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในซอยบ้านเช่าต่างก็พากันส่งเสียงหอนหวยหวนชวนขนหัวลุกแทบทั้งคืนประหนึ่งว่าพวกมันกำลังเผชิญอยู่กับอะไรบางอย่างที่คนมองไม่เห็นและในคืนที่3นี่เองพีระชัยและเพื่อนๆได้พบกับเหตุการณ์น่ากลัวกันอีกครั้งหนึ่งพีระชัยเล่าว่าในคืนที่3ของการตายนั้นเพื่อนๆก็มารวมกันอยู่ในห้องของเขาหมดเนื่องจากทุกคนต่างก็เคยได้รู้มาว่าวิญญาณของผู้ที่ตายไปมักจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในคืนที่3เพราะว่าเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้ตายไปแล้วเมื่อทุกคนมารวมตัวกันในห้องพีระชัยก็คิดขึ้นได้ว่าคงไม่มีอะไรดีไปกว่าเล่นไพ่ข่มความกลัวเพื่อฆ่าเวลาให้มันสว่างคาตาไปเพื่อนๆก็เห็นดีด้วยและเมื่อเหลือบมองไปที่คอของแต่ละคนก็พบว่าต่างก็แขวนพระกันเป็นพวงทั้งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแขวนกันเลยประมาณ 3:00 น.คืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังสนุกอยู่ในวงไพ่เสร็จแล้วก็ต้องขนลุกเกรียวเมื่อได้ยินเสียงสุนัขหอนรับกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาตอนดึกคืนนั้นวงไพ่ก็ชะงักแต่ละคนกระเถิบมารวมมาที่จุดเดียวตรงกึ่งกลางของห้องถึงตอนนี้ทุกคนก็เหงื่อไหลเต็มไปหมดทั้งที่อากาศก็ไม่เห็นจะร้อนตรงไหนสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นขณะที่ทุกคนกำลังอกสั่นขวัญแขวนก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกระทุ้งดังมาจากห้องข้างล่างซึ่งเคยเป็นห้องนอนของวินัยที่กระทุ้งขึ้นมายังพื้นกระดานห้องเสียงดังโครมโครมติดกัน3ครั้งแล้วก็เงียบไปพร้อมกับเสียงสุนัขที่หยุดเห่าหอนพอได้สติทุกคนก็จัดแจงอาราธนาบอกกล่าวขอความคุ้มครองจากพระที่แขวนอยู่ในคอว่าขอให้คุ้มครองลูกช้างด้วยเถอะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นปกติต่อมาในคืนที่7พีระชัยและเพื่อนก็เจออีกคือถูกกระทุ้งกระดานอีกทั้งที่ห้องข้างล่างก็ปิดล็อกกุญแจไว้แล้วอีกอย่างก็คงไม่มีใครกล้าอุตริเข้าไปแน่ๆเพราะว่าแค่เดินผ่านยังไม่อยากจะเดินเลยทุกคนต่างก็แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องเป็นวิญญาณของเพื่อนที่ตายไปแล้วแน่ๆได้มาบอกกล่าวแล้วก็ลาเพื่อนๆที่ยังอยู่ว่าตัวเองได้จากไปแล้วพีระชัยเล่าว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นคงเป็นเพราะวิญญาณของเพื่อนรักที่จากไปอยากให้เพื่อนๆรับรู้ว่าเขายังวนเวียนอยู่ในบ้านเช่าหลังนั้นเพราะจิตครั้งสุดท้ายก่อนตายจดจ่ออยู่กับความต้องการชิดจะนำข้าวผัดมาฝากเพื่อนๆหลังจากอุตส่าห์ไปแวะซื้อให้จนเสร็จสับเพื่อเพื่อนๆจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ้างแล้วก็หลังจากพ้นจาก7วันหลังการตายของวินัยแล้วภายในบ้านเช่าหลังนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลยครับมาคุยกันเรื่องแปลกๆไม่ว่าใครๆก็บ่นกันว่าไม่ว่าอะไรมันก็แพงไปหมดแต่บ่นกันอย่างนี้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็บ่นกันมาแบบนี้ทั้งนั้นแหละก็นี่แหละคือความเจริญที่มันรุดไปข้างหน้านานเป็น10ปีมาแล้วสมัยนั้นนางจิตวัยกลางคนใบหน้านี่ยู่ยี่ครุ่นคิดถึงแต่ตัวเลขอยู่ตลอด ก็เพราะเป็นนักเล่นหวยเรียกได้ว่าเป็นคนบ้าหวยคนหนึ่งทีเดียวละนี่ชาวบ้านก็พูดกันอย่างนั้นนะนางจิตนี่ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะมีเงินไปซื้อหวยนั่นก็จะต้องมีการออกปากขอยืมเงินทองจากคนอื่นเขาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มักจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยหวยมันก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินคนมีเงินเขาก็ไม่ค่อยมาสนใจอะไรพันอย่างนี้นอกจากจะเป็นเจ้ามือซะเองหวยมันเป็นทางลัดเข้าไปสู่ความร่ำรวยชั่วข้ามคืนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนทางนำพาไปสู่ความยากจนในพริบตาเดียวได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนมากมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างหลังซะมากกว่าคนบ้านของคุณชะแล่มนี่คนหนึ่งผู้ชายนะบ้านก็พอมีเงินอยู่บ้างแต่ว่าหลงเข้าไปในวังวนการเสี่ยงโชคไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวกว่าจะรู้นากี่ไร่กี่ไร่ก็ถูกกลืนหายไปจนไม่เหลืออะไรภายหลังต้องมาเช่าที่ดินเขาทำนาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมากเห็นกันอยู่เห็นกันมาตั้งแต่บ้านนี้มีเงินให้คนกู้เอาละทีนี้มาว่าเรื่องนางจิตกันต่อไปนางจิตนี่ค้าขายเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งก็ขายไปขนมเด็กๆด้วยก็ขายไปแต่ถ้าที่ไหนลือกันว่าให้หวยแม่นนี่นางจิตปิดร้านเลยขอไปหาเลขเด็ดก่อนไปที่ไรก็ได้มาทุกทีแล้วก็ผิดมั่งถูกมั่งถูกก็ส่งเสียงเฮลั่นดีใจถ้าไม่ถูกก็บ่นโกนด่าว่าแม่งไม่เห็นแม่นเลยเจ้าพ่อหาอะไรเจ้าแม่หาอะไรว่างั้นไม่ว่าเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าแม่ไม่ว่าที่ไหนหมู่บ้านนอกหมู่บ้านนางจิตพิสูจน์มาหมดแล้วว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวผีเข้าผีออกเอาแน่ไม่ได้นึกอยากให้ถูกก็ถูกนึกอยากไม่ให้ถูกก็โดนกินเรียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานี่ขอมาหมดแล้ววันนั้นนึกยังไงไม่รู้เขาเล่ากันว่านางจิตไปขอหวยกับผีขอเลขเด็ดจากผีบ้างแล้วก็ทำอย่างเดียวกับไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคือต้องมีการติดสินบนเอาไว้ซะหน่อยถ้าถูกหวยนะก็จะเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาถวายมาเส้นมาไหว้แต่ขอหวยกับผีนางจิตคงไม่ได้พูดว่าจะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาถวายหรอกเพราะคำว่าถวายเขาไม่ได้ใช้กับผีคงจะว่าเอามาเส้นนั่นแหละคือเอามาให้กินอะไรทำนองนั้นเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องแปลกเรื่องประหลาดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนางจิตถูกหวยเขาว่าเป็นหมื่นๆเลยดีใจกันมากลูกผัวญาติพี่น้องเพื่อนพ้องก็ดีใจกันนางจิตด้วยพอรู้ข่าวว่านางจิตถูกหวยเจ้าหนี้ก็มาแบมือทวงกันยิกยิกยิกนางจิตไม่อยากจะใช้หนี้เลยแต่มันจำเป็นก็ต้องจ่ายไปหลังจากนั้นก็เหลือเงินหน่อยเดียวแต่ก็ยังพอที่จะซื้อของไปเส้นไหว้ให้ผีได้กินอย่างที่บอกเอาไว้แต่ทีแรกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สะใจผีหรือไงไม่รู้ผีไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยผีมาเข้าฝันชี้หน้านางจิตอะไรวะเอาของมาให้กูกินแค่เนี้ยอีหาจิตนี่เลวนังเลวจริงๆรีบเอาของดีๆให้กูกินซะดีๆไม่งั้นนะมึงจะรู้ว่าผีอย่างกูไม่ยอมให้ใครมาล้อเล่นเป็นอันขาดนะว่างั้นเขาว่านางจิตนี่ตกใจจนตาเหลือกเลยตื่นกลางดึกปลุกลูกผัวเล่าให้ฟังปากคอสั่นหมดยกมือไหว้ปลกว่าเขาว่าอย่างนั้นผัวก็ว่าก็เอาให้เขากินใหม่เด้ของที่นางจิตเอาไปให้ผีกินคราวแรกเนี่ยเขาว่ามันเป็นโครงไก่ใส่สีปิ้งไม้กับข้าวเหนียวอ่ะห่อเดียวเท่านั้นแหละพอเปิดเผยออกมาคนเขาก็ว่ามิน่าละผีมันถึงได้เดือดไม่แหกอกเอากระบุญแล้วนางจิตเนี่ยโอดครวญว่าก็ของมันแพงแล้วเงินที่ถูกหวยก็เหลือน้อยก็เลยต้องทำอย่างนั้นผีนั่นก็คือผีในมาดในมาดคนนี้เป็นผู้ชายทว่าท่าทางแสดงออกไปทางผู้หญิงแม้ว่าจะไม่ได้ไว้ผมเผ้ายาวเหมือนผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้แต่งหน้าทาปากอะไรอย่างนั้นแต่ทำเนื้อตำตัวคล้ายๆจะเป็นผู้หญิงตอนหนุ่มๆพ่อแม่จับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะรู้สึกว่าลูกๆของตัวออกจะแปลกๆอยู่ไม่ใช่น้อยก็สมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ค่อยจะยอมรับกันในเรื่องพันอย่างนี้ที่ผิดเพศอะไรพันอย่างนี้ดังนั้นนายมาดก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายก็มีลูกกับเมียซะอีกด้วยนะเกิดมาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักเชียในมาดก็รักลูกมากแต่พอมีลูกแล้วในมาดแม้จะรักลูกแต่ก็ไม่อยู่บ้านพ่อตาแม่ยายไม่อยู่กับเมียแล้วเปิดหนีกลับมาอยู่กับบ้านพ่อแม่ตัวอย่างเก่าเมียมาอ้อนวอนขอให้กลับไปก็ไม่ไปพาลูกมาเยี่ยมก็ไม่กลับคือทำยังไงก็ไม่กลับไปอีกแล้วกินหมากซะปากแดงยาเที่ยวเคี้ยวหมากภูหยับหยับหยับเหมือนกับผู้หญิงเลยซ้ำร้ายยังเอาผ้าถุงลายดอกของพี่สาวมานุ่งซะอีกด้วยแต่ก็ยังตัดผมสั้นอยู่ ขาไม่ใช่คนขี้เกียจขี้คร้านมาตั้งแต่เกิดแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงไปแล้วแต่ทำงานนอกจากช่วยงานที่บ้านในครอบครัวพ่อแม่แล้วเขาก็ยังรับจ้างเขาทำงานจนกระทั่งได้เงินมาเมื่อมีเงินรวบรวมได้สักหลายร้อยแล้วก็เขาก็จะเอาเงินไปให้ลูกสาวลูกสาวเขาก็โตแล้วเรียนหนังสือซึ่งก็ต้องใช้เงินแม้เขาจะเลิกสนใจเมียแต่เขาก็ยังสนใจลูกเขาเป็นคนที่ทำให้พอใจใครก็ด่าเลยแล้วก็นิสัยหยุมหยิมเหมือนกับผู้หญิงด้วยไม่เก็บความไม่พอใจก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนปากร้ายคนหนึ่งของหมู่บ้านทีเดียวเขาตายตอนบ่ายระหว่างทางเขาจะเดินเอาเงินไปให้ลูกสาวไปถึงกลางทางฝนตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงจนผมบนหัวไหม้เนื้อตัวก็ไหม้นอนกองอยู่บนเส้นทางไปหาลูกสาวในตัวมีเงินหลายร้อยบาทจะเอาไปให้ลูกโอ้น่าสงสารเขามากยามมีชีวิตเขาก็ไม่ค่อยจะลงรอยกำลังจิตนักเนื่องจากก็เป็นคนปากจัดด้วยกันทั้งคู่ตกลงนางจิตต้องจัดข้าวปลาอาหารชุดใหญ่ไปให้เขากินณที่ที่เขาล้มตายนั่นแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือหมากพลูซึ่งเป็นของชอบของเขาที่กินเข้าไปแล้วปากมันแดงดีเรื่องแปลกเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับแม่คุณประยงแยกทางกับพ่อเสร็จแล้วแม่ก็มีสามีใหม่ไปอยู่กินกันแม่ย้ายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่กับสามีใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ชายคนนั้นเขาสองคนพบรักกันระหว่างที่แม่ไปทำงานขายสินค้าอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองอยุธยาพ่อก็ไม่อาจจะรั้งแม่เอาไว้ได้นะส่วนในประสงค์นี่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ช่วยพ่อไม่ได้พ่อก็จำต้องยอมให้แม่ไปตามที่แม่ต้องการประสงค์ก็อยู่กับปู่ย่าแล้วก็พ่อกันต่อไปที่บ้านหลังเดิมนานๆแม่ก็โทรมาหาทีก็คุยกันวันหนึ่งแม่เล่าว่าแม่กับสามีใหม่ไปซื้อบ้านอยู่กันสองคนเป็นบ้านเก่าแต่ก็ตกแต่งทาสีเสื้อใหม่ก็น่าอยู่ไม่ใช่น้อยแม่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยมันก็แลดูดีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังไม่ใหญ่มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านด้วยรั้วสูงหน่อยเป็นรั้วอิฐบล็อกเหมือนกับกำแพงแม่บอกว่าบ้านนี้มันออกจะแปลกๆทีแรกแปลกยังไงแม่ก็ไม่ได้บอกแต่ต่อมาแม่ก็ค่อยๆเล่าเพิ่มเติมเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามันเหมือนกับเป็นบ้านที่มีวิญญาณสิงอยู่เวลาที่ผู้ชายคนนั้นไปทำงานแม่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำงานที่ไม่ทำงานก็เพราะว่าเขาไม่ยอมให้แม่ไปทำเหตุผลนั้นแม่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ให้ไปทำเขาไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาค่ำทุกวันน่ะบางวันก็ดึกซะด้วยซ้ำแม่เล่าว่าราวๆสัก 4:00 น.เย็นแม่จะได้กลิ่นเหม็นโชยมากลิ่นนั้นไม่ได้โชยมาจากที่อื่นน่ะเพราะแม่ตามสูตรกลิ่นดูแล้วปรากฏว่ากลิ่นโชยมาจากในบ้านเป็นกลิ่นที่เหม็นเน่าปนกับกลิ่นเหม็นคาวๆ2กลิ่นปนกันหน้าสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดแต่บางวันก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ถ้าจะมีก็ต้องมีราวๆ 4:00 น.เย็นแม่ไปอยู่ใหม่ก็ยังไม่สนิทกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วแม่ก็ไม่กล้าไปคุยด้วยเพราะว่าคนพวกนั้นมองแม่ด้วยสายตาแปลกๆแม่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดยังไงกับแม่แม่ก็บอกกับสามีใหม่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นตอน 4:00 น.เย็นพอเขาอยู่บ้านในวันหยุดก็ไม่มีกลิ่นนี้โชยออกมาเขาก็เลยบอกแม่ว่าถ้ามีกลิ่นก็ออกไปอยู่นอกบ้านก่อนหมดกลิ่นแล้วค่อยกลับเข้าบ้านความจริงแม่หวั่นใจว่ามันจะมีสิ่งไม่ค่อยดีอยู่ในบ้านแม่ให้เขาลองถามใครสักคนว่าบ้านนี้ก่อนนั้นน่ะเคยมีสิ่งที่น่ากลัวอะไรบ้างหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ถามใครสักทีแม่ก็เล่าเรื่องนี้หลายหนให้คุณประสงค์ฟังต่อมาเขาก็เห็นว่าแม่ไม่มีเพื่อนก็เลยเอาลูกหมาตัวนึงมาให้แม่เลี้ยงมีคนเขาให้มาตั้งชื่อมาเสร็จสับว่าแพนด้าสีขาวๆขนปุยๆเจ้าหมาตัวนี้ทีแรกมันก็ไม่ยอมอยู่ในบ้านมันจะหนีออกไปนอกบ้านเหมือนกับมันกลัวอะไรสักอย่างแม่ก็ต้องพยายามปลอบมันจนกระทั่งมันยอมอยู่ในบ้านแต่เท่าที่แม่สังเกตมันจะมองไปทางมุมบ้านด้านซ้ายมืออยู่ตลอดเลยแม่ก็มองดูตามมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันมองตรงนั้นแล้วก็หางตกเหมือนกับกลัวลนลานจะหนีออกจากบ้านถ้าไม่ติดประตูมุ้งลวดที่ปิดอยู่มันก็คงจะเพ่นจูดออกไปแล้ววันหนึ่ง 4:00 น.เย็นพอมีกลิ่นเหม็นมันก็ส่งเสียงหอนเลยแล้วก็มองไปยังตรงมุมบ้านด้านซ้ายมือเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรสักอย่างตรงนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นวิ่งลนลานสลับกระหอนจะออกจากบ้านแม่ต้องเปิดประตูพามันออกไม่งั้นมันตะกายมุ้งลวดประตูพังแน่ กลิ่นเหม็นนั้นโชยอยู่ราวๆ1ชั่วโมงแพนด้าก็ค่อยๆสงบลงระหว่างชั่วโมงนั้นมันไม่ยอมเข้าบ้านแม่ก็ต้องอยู่กับมันที่นอกบ้านคอยอุ้มคอยกอดมันอยู่ตลอดตัวมันสั่นเหมือนกับหวาดกลัวอย่างมากเลยแล้วตาก็จะคอยมองเข้าไปในบ้านแม่ก็กลัวมากที่เห็นมันกลัวมากอย่างนั้นน่ะแม่ก็พลอยกลัวไปด้วยวันหนึ่งแม่ก็เล่าว่าแม่นอนหลับฝันเห็นมีผู้หญิงนอนคุดคูอยู่ในบ้านแกผ้าหมดล่อนจ้อนเลยอยู่ตรงซอกมุมบ้านน่ะมันบังเอิญว่ามุมตรงนั้นมันตรงกับที่หมาจ้องมองแล้วหางตกซะอีกด้วยแม่ก็เลยบอกกับเขาว่าตรงนั้นน่ะคงจะมีอะไรอยู่แน่ๆเจ้าหมาแพนด้าไม่เข้าใกล้ตรงนั้นมองไปทีไรก็หางตกทำท่าตกใจเพ่นหนีไปชนประตูมุ้งลวดทุกทีนะแม่เล่าให้ฟังกลิ่นเหม็น4โมงเย็นก็ยังมีอยู่เป็นช่วงหมาก็ตกใจตื่นอยู่ทุกครั้งแม่ชักประสาทกินบอกเขาว่าค้นหาความจริงได้แล้วอย่าปล่อยอย่างนี้เลยถ้าขืนไม่ทำอะไรสักอย่างก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะเขาก็สอบถามไปยังเจ้าของเก่าที่ขายบ้านให้ก็ได้รับคำตอบว่าบ้านไม่มีอะไรน่ากลัววันหนึ่ง4โมงเย็นจู่ๆแพนด้าเห่าแล้วก็วิ่งหนีแม่กำลังกวาดบ้านหันควับมองไปตรงนั้นแม่ตกใจตาเหลือกเลยเพราะเห็นมีร่างหนึ่งอยู่ในมุมสลัวนั่นแหละยืนอยู่เป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ด้วยร่างเปล่าเปลือยแต่ว่าร่างเปล่าเปลือยนั้นมันน่าสยดสยองทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเปียกชุ่มน้ำเหลืองกลิ่นคาวเหม็นโชยออกมาจากร่างที่เปียกชุ่มนั้นทำให้แม่ถึงกับสำลักโอ้ผีแน่ๆเลยแม่คิดอย่างนั้นนะผีน้ำเหลืองมันมองแม่ไม่อยากมองอะทิ้งไม่กวาดรีบอุ้มหมาเพ่นออกจากบ้านแม่ไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยตราบจนกระทั่งเขากลับมาบ้านน่ะเขากลับมาหลังจากแม่โทรตาม1ชั่วโมงต่อมาก็ถึงบ้านเขาเป็นคนเปิดประตูเข้าไปดูแต่เขาไม่เห็นอะไรอย่างที่แม่เห็นแต่แม่น่ะไม่กล้ามองเข้าไปเลยเขากลับมาบอกแม่ว่าไม่มีอะไรแต่แม่ขวัญหนีดีฟอร์เสร็จแล้วก็เลยบอกกับเขาว่าขอให้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเถอะไปเช่าบ้านอยู่ก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้อยู่บ้านผีน้ำเหลืองนี่ไม่ยอมอยู่แล้วแม่ไม่ยอมเข้าบ้านแม้ว่าเขาจะอยู่ด้วยคืนนั้นก็เลยต้องไปเช่าโรงแรมนอนแล้ววันต่อมาก็ไปหาเช่าบ้านอยู่กันค้นหาความจริงจากเพื่อนบ้านโดยที่เขาเป็นคนสอบถามคนนั้นคนนี้แม่บ้านคนหนึ่งก็เล่าให้เขาฟังว่าบ้านนั้นนะก่อนที่เขาจะซื้อนะเป็นบ้านให้คนเช่าหลายปีก่อนนี้นะวันหนึ่งก็มีหญิงสาวคนหนึ่งตายเปลือยอยู่ในบ้านคนฆ่าก็คือสามีของเธอนั่นแหละฆ่าแล้วก็ทิ้งศพปิดบ้านเอาไว้จนเน่าเหม็นน้ำเหลืองเยิ้มไปทั้งตัวกลิ่นเน่าโชยออกมาถึงได้มีคนไปพบศพแม่รู้อย่างนั้นก็สอดคล้องกับที่แม่รู้เห็นมาเวลา4โมงเย็นนั้นมันก็คือเวลาที่ผู้หญิงน่าสงสารคนนั้นโดนฆ่าตายฆาตกรก็คือสามีขี้หึงของหล่อนเอาเชือกรัดคอซะตายราวๆ4โมงเย็นแล้วก็ทิ้งศพแผ่นหนีไปแต่ในที่สุดก็โดนจับได้ในที่สุดครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่คุณประสงค์เล่าให้ฟังครับมาถึงเรื่องแปลกๆที่คุณประยูนเล่าให้ฟังนะครับบ้านคุณประยูนนี่อยู่ติดกับวัดทุ่งสาธิตสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างไม่มากเหมือนสมัยนี้หลังจากที่เลิกเรียนคุณประยูนกับพวกเพื่อนๆจะพากันมาวิ่งว่าวกันที่ลานวัดซึ่งเป็นที่โล่งกว้างมากทีเดียวมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เพียงไม่กี่หลังแกจำได้อย่างแม่นยำว่ามีอยู่คืนนึงที่วัดเขามีศพ2ศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ศาลาคนตายเป็นผัวเมียกันสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือถูกฆาตกรรมตำรวจจับคนร้ายไม่ได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือในที่เกิดเหตุทีนี้คนที่มีฐานะร่ำรวยงานศพจะต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติสมฐานะแขกเรือก็มากันเป็นจำนวนมากกลางคืนก็มีมหรสพทั้งหนังทั้งลิเกมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของมาตั้งเป็นจำนวนมากหมายกำหนดการเดิมที่เจ้าภาพกำหนดไว้ก็คือ4 ทุ่มตรงหนังและลิเกนี่จะต้องหยุดแสดงเพื่อให้ทางวัดในจุดพลุส่งวิญญาณคนตายขึ้นสวรรค์แต่ได้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นคนที่คุมเครื่องฉายหนังซึ่งมีอาการเมาเหล้าฉายไม่ยอมหยุดแม้ว่าทางวัดจะประกาศขอความร่วมมือแล้วก็ตามแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจู่ๆเครื่องฉายหนังก็เกิดประกายไฟขึ้นคงจะไฟช็อตนั่นแหละเสร็จแล้วเครื่องก็ดับไปเฉยๆช่างเครื่องพยายามซ่อมแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นทางวัดเขาก็ทำการจุดพลุเมื่อทางวัดจุดพลุเสร็จเครื่องฉายหนังปรากฏว่าติดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครไปแตะต้องคุณประยูนจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเพราะว่า แกนั่งติดกับเครื่องฉายชาวบ้านได้วิจารณ์กันเป็นเสียงเดียวกันว่าผีคนตายมันเฮี้ยนเหลือเกินวันรุ่งขึ้นขณะที่คุณประยูนกำลังจะเดินไปโรงเรียนแกก็ได้ยินพวกลิเกพูดกันว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาโดนผีหลอกตอนที่กำลังจะไปอาบน้ำที่หลังวัดมีเปรตตัวสูงเกือบเท่าเมนเผาศพยืนอยู่เปรตตัวนั้นตาแดงกล่ำยังก็มีลูกไฟอยู่ในตาพวกลิเกอยู่ในเหตุการณ์หลายคนวิ่งหนีกันไม่คิดชีวิตคืนที่3ของงานสวดศพก็มีเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นอีกคราวนี้เป็นเหตุการณ์ผีเข้าโดยทั่วไปแล้วเรามักจะได้ยินกันว่าคนถูกผีเข้าแต่คืนนั้นคนที่ถูกผีเข้ากลับกลายเป็นแม่ชีเสียงพูดของแม่ชีที่ดังออกมาแทนที่จะเป็นเสียงของผู้หญิงกลับเป็นเสียงห้าวห้าวของผู้ชายแม่ชีชักดิ้นชักงออยู่ตรงหน้าโลงศพทุกคนต่างก็ตกตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงห้าวห้าวก็ดังขึ้นบอกผมยังไม่อยากตายช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพอได้ยินเสียงพูดน้องสาวก็จำเสียงนั้นได้ทันทีแล้วว่าเป็นเสียงของพี่ชายที่ถูกฆ่าตายนั่นเองน้องสาวก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แม่ชีที่ถูกผีสิงก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าน้าอำนาจเป็นคนฆ่าพูดจบแม่ชีก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปคนที่ถูกระบุว่าเป็นคนฆ่าเนี่ยนั่งอยู่ในงานศพนั้นด้วยหน้าถอดสีเลยพร้อมกับรีบพูดกลบเกลื่อนว่าไม่จริงเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่ชายจากนั้นก็วิ่งลงศาลาสวดศพแล้วเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็นคนเสียสติพูดแต่ประโยคซ้ำๆว่าพี่อย่าโกรธผมเลยผมผิดไปแล้วจริงๆนั่นก็คือการรับสารภาพว่าเขาคือฆาตกรแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถจะดำเนินคดีคนบ้าได้ก็ตามแต่โทษทันที่เขาได้รับจากอาญาของปีศาจเนี่ยมันกลับหนักหนาสาหัสกว่ากับกบินบ้านกบินเมืองซะด้วยซ้ำไปวันนั้นเป็นวันอาทิตย์คุณประยูนเนี่ยไม่มีโปรแกรมไปทำข่าวที่ไหนก็เลยเดินออกมารับลมหนาวที่หน้าบริเวณวัดแกก็ได้พบกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอย่างตั้งอกตั้งใจทราบชื่อในเวลาต่อมาเขาชื่อลุงประยูนนะลุงประยูนแกเป็นชาวจังหวัดประจินบุรีอาชีพดั้งเดิมของแกคือพรานล่าสัตว์รายได้ดีทีเดียวแต่แล้วเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนฝันร้ายในชีวิตมันก็เกิดขึ้นกับแกแกบอกว่าผมเรียกมันว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมครับคือเราล่าสัตว์เป็นอาชีพการล่าสัตว์มันก็คือการสร้างบาปอย่างนึงเพราะชีวิตใครๆก็รักแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจว่ามันเป็นอาชีพของเราทำไปก็ไม่น่าจะบาปคืนนั้นผมกับเพื่อนก็นัดไปยิงเก้งในป่าพอตะวันตกดินพวกเราก็ออกเดินทางผมอยู่ข้างล่างส่วนเพื่อนอยู่ข้างบนคืนวันนั้นมันเงียบผิดปกติผมก็เริ่มจะมีลางสังหรณ์แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักอย่างและมันก็ต้องเป็นเรื่องร้ายๆซะด้วยผมก็นั่งรออยู่หลายชั่วโมงก็ได้ยินเสียงหมูป่าร้องผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนที่อยู่บนห้างเพื่อที่จะบอกว่ามีหมูป่าหลงเข้ามาตัวนึงพอผมเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดนึงผมรู้สึกแป๊บติดตาข้างขวาความรู้สึกในเวลานั้นผมได้บอกกับตัวเองว่าเราถูกยิงตอนนั้นเริ่มมีความรู้สึกปวดขึ้นเรื่อยๆมันทรมานมากเพื่อนก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหมอที่รักษาก็บอกกับผมว่าไม่สามารถจะผ่าเอาลูกปืนออกจากตาได้เพราะว่ามันติดอยู่กับเส้นประสาทใหญ่ถ้าผ่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตผมก็ถามเพื่อนว่ามึงยิงกูทำไมเพื่อนก็บอกว่าตอนนั้นไม่เห็นแต่เก้งตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เลยตัดสินใจยิงทันทีแต่ปรากฏว่าเก้งตัวนั้นก็คือผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมอย่างแน่นอนผมยิงเก้งยิงหมูป่าฆ่าสัตว์มามากแล้วถึงคราวที่ผมจะต้องชดใช้กรรมผมได้รู้รสชาติของลูกปืนแล้วว่ามันร้ายกาจขนาดไหนผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องผีป่าผีไพรคนทั่วๆไปอาจจะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่ผมขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลผมเจอมาแล้วกับตัวเองพลังอำนาจของพวกเขาน่ะมีมากมากจนผมคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะต้านทานพลังของพวกเขาได้เลยเครื่องรางของขลังของวิเศษทุกชนิดทำอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าป่าคือถิ่นที่อยู่ของเขาคนเราเป็นผู้ไปรุกรานไปรบกวนเขาก่อนเขาก็ย่อมจะมีสิทธิ์ตอบโต้เล่นงานกลับคืนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทุกครั้งก่อนที่จะเข้าป่าคนเฒ่าคนแก่จะสั่งว่าเราจะต้องเคารพในเจ้าของสถานที่จะเข้าบ้านใครก็จะต้องบอกกล่าวเจ้าของบ้านซะก่อนทุกครั้งลุงก็ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งลุงอาจจะพิสูจน์ความจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าลุงก็เลยเข้าป่าแบบไม่มีเครื่องเส้นไหว้ไม่มีการจุดธูปบอกกล่าวใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วลุงเข้าป่าไปนิดเดียวราวๆ100 เมตรเชื่อไหมว่าลุงหาทางออกไม่เจอมันสับสนไปหมดพยายามหารอยเท้าตัวเองก็หาไม่เจอคล้ายกับว่าอยู่อีกสถานที่หนึ่งเป็นที่ซึ่งเราไม่เคยมาในชีวิตความรู้สึกในขณะนั้นน่ะกลัวมากเรามีความเชื่อทันทีเลยว่าเรื่องที่คนเฒ่าคนแก่สั่งสอนแล้วก็เตือนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอำนาจของเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงลุงต้องกราบไหว้ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละถึงได้พบทางออกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะเป็นแค่การตักเตือนนะไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงคงจะหนักกว่านี้อาจจะถึงกับเสียชีวิตเลยก็ได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณประยูรเล่าสู่กันฟังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ